gdzieś mogłeś mnie znaleźć. Jak Jezusa pod kamieniem ukrytego przed światem, pogardą i ciśnieniem, co to rozpierdala serce dla najprostsze atomy. Niechęci coraz więcej, czy był to zamierzony akt zysków i strat? Nie prowadzę pamiętników, boję się własnych wad, więc nie chcę palić zeszycików z kurzawym pismem, prokuratorem własnej jadli. Ci co patrzą mi na łeb, myślą, że są tak ważni. To drażni, więc ja szuka chłopie, wrzuciła mękę, pewność siebie gwarantuje. Rozpierdoloną szczękę, pięknie, sumienie giętkie. Popękane czarki, bestia wyszła z kratki, hiena, a nie mały paszki. Waszym problemem jest to, że ja cały czas pamiętam. Nie rób takich oczek, jakbyś Ciro była święta. Tysiące zboczeń stworzyło już we mnie dojrzeć. Biznesowy lunch z pokurwionych spojrzeń. Wyrzuty sumienia to tak ograbia, a gitka gdy ktoś hara prosto w pysk reakcja. Musi być szybka, mówisz, litość zanikła, czarno-białe postrzeganie. I dlatego to popgardzę, ty jebany baranie. Pusty jak bęben, głowa pęka jak balon. Pierdoli mnie, czy Amel, Hare Krishna, czy Szalom. Niewytworny salon, czy świecki na ołtarzu. Lecz na bite, na hak działo w opuszczonym garażu. Nakarmione gównem z żartem ze starej nichy, w której kiedyś były łzy, co mnie nazywały nikim. Nie jestem dziki, po prostu wiem jak to wygląda. Kiedy śmierdzi ci w pokoju, znaczy trupy czas rozglądać. Jebana klątwa dawno, obdarta z magii, ryżna bomba. Koszmarne zapętlenie w matni, popatrz, w łbie się jebie. To stało się tak szybko, były kurwa dwie pigułki. Każdą z nich był rochem do dziwko. Żeby myśleć o przyszłości, wasz diabeł imprezuje, gdy cały jeden pości. Jesteśmy dorośli, więc proszę cię nie szalej. Smutek i wściekłość to poszło wiele dalej. Wśród miejskich alej, ulic i zdechłych parków biegniemy stale szybko, bo za kamarków to zgrywają resztki snów tych najbardziej wierzborytych. Spakuje ci już w górze każdy pierdolony przytyk. Potem jak robak będę usztował na truchle, oblepiony waszym gównem, coraz bardziej cudne. I wchodzę między larwy, co się karmią własnym srodem. Identyczne barwy widać, taką mamy modę. Od nogi chłodne kurwy rzucili się nieraz. Nie przybyłem na ten świat, by przemawiać do was pokojowym językiem i szukać popleczników. Owinięty w furię prędu, moje bata złych nawyków. Odetu bez liku, kiedyś leugę dzisiaj pokaz. Bo tak dużo nienawiści skierwam sobie słowo kocha. Powtarzane na siłę, żeby się spierdolić w model szczęśliwego społeczeństwa. Co to mu? Postawiam nogę i pada dalej widząc własne odbicie. Pozmieniałem twój świat, więc nie mów mi, że tylko krzyczę. Nie ponosi żadnych strat. Kłamstwa są takie typowe, bo wiem, że swoim głosem zarzygałem twoją głowę. Po co walić mieczem, kiedy mogę mierzyć słowem? A najtrudniej jest zamierzyć metody pokojowe. Emocje, manipulacje, opisze strachu własną inteligencją. Łatwo was zagnać na skrajdachu. I nie próbuj kurwo gadać, że brak we mnie pokory. Parę razy chciałem zgrać nienawiść, never ending story. Tylko jedno pytanie, trzyma przy życiu moje serce. Skoro nie walczę sam, to może jednak jeszcze więcej. Skoro nie walczę sam, to może jednak jeszcze więcej. Skoro nie walczę sam, to może jednak jeszcze więcej.